is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Gaat naar zee, oeh yeah. Oeh yeah. Oeh yeah. Oeh yeah. Kijk je steen. Gaat naar zee. Come on. Kijk je steen. Oeh yeah. Gaat naar zee. Kijk je steen. Dit is het laatste uur. Shake it up, yeah. Dit is het laatste uur. Dit is het laatste uur. Take away the pain. Take all you know. it couldn't be much worse down below. Down below. Down below. Het nieuws hoorde ik bij GTST. De minister was kort, hij zei nee. Sommigen hadden dat al verwacht. Maar zoveel hadden dat nooit verwacht. Oma, jij eerste echte DJ. Ben jij daar nou wel zo gelukkig mee? Zo'n minister is toch nooit nodig geweest? Jullie staan al zo sterk in de race. En nou denk ik met melancholie aan de go als ik weer zo'n sticker zie. Met GTST blijft, als u dat wilt. Heeft de soapmaster niet hard genoeg gegild? En jongens, jullie van Talpa hebben toch vroeger alle naar RTL 4 gezocht. Waar Stefano Sanders nog geboren is. En Charlie, Huub, Anne en Peter de Wit. Of heb ik het mis? En Nick, de soapmaster. En weet ik veel wie. We zaten alle bij Tante Nivea op de knie. Soms vond je het niks, maar je leerde veel zo. Willem van Hanegem en Koos Albers. Is het niet zo? Kan er door het niet misschrijven een weblog vergaan? En wie wil er dan graag bij het zinken staan? Het leven met GTST gaat naar zee was een feest. Maar het spijt iedereen als je haar nooit meer leest. De minister was kort, hij zei nee. Sommigen hadden dat al gedacht, maar zoveel hadden het nooit verwacht. Herman Stok, jij eerste echte DJ. Ben jij daar nou wel zo gelukkig mee? Zo'n minister is toch nooit nodig geweest? Jullie staan al zo sterk in de race. Is het nou allemaal echt voorbij? Veronica, sorry. Maar het ligt niet aan jou en het ligt niet aan mij. Niet aan Hilversum 3, die zijn ook niet blij. Niet aan Noordzee en niet aan Caroline. Nee. Die zelf ook het kind van de rekening zijn. Met Veronica blijft, als u dat wilt. Hebben de fans niet hard genoeg gegild? En jongens, jullie van Hilversum 3 hebben toch vroeger alle naar 192 gezocht. Waar Joost een draaier nog geboren is. En Eddie Klaas, Klein en Kijk. of heb ik het mis? Soms vond je het niks, maar je leerde veel zo. Felix en Edward, is het niet zo? The Cats, Golden Earring en Bonnie Sinclair. En ook Mouth en McNeil, jullie schoppen het ver. Net als de rest hier in de showbiz. Maar met hulp van je vrienden en die was niet mis. Een schip vergaan en die willen dan graag bij het zinken staan. Het leven gaat ook zonder Veronica door, maar het spijt iedereen als je haar nooit meer hoort. Ah, Veronica, sorry. Heel lang geleden leefde er in Atlantis een radiostation. De radio van Atlantis. Ontstaan uit vrede met een bestaande situatie. De media was perfect geregeld. Er waren slechts kleine stormen nodig om de radio van Atlantis tot een succes te maken. Ondanks de concurrentie van de man van Atlantis. De vastgeroeste tv-serie van Atlantis. Met het verdrinken van Atlantis kwam de echte radio van Atlantis bovendrijven. De zeezenders waren geboren. Toen was de techniek nog niet ver. Men vond pas veel later de zendmast uit. In hetzelfde jaar dat iemand in Frankrijk het wiel uitvond. En de eerste winnaar werd van de Tour de France het jaar erop. Something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just are trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something inside thank you. together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Oh, oh, la da da da da da da la la la la la la la la la la la la la la la. It's too late, baby. It's too late. Oh, now, darling, it's too late. Tot u spreekt Ludo Sanders, directeur van Radio Sanders. Beste luisteraars, zoals u weet ben ik niet zo'n prater. Nooit geweest trouwens. Gaat dan ook niet te veel praten. Ik zal dan ook niet zo lang van stof zijn. GTST gaat naar zee. Het was prachtig. Ik had het nooit willen missen. En voor al die mensen die nu zonder werk komen te staan, zou ik willen zeggen, GTST op RTL 4 begint bijna weer. En ik speel daar toevallig wel in mee. En jullie niet. GTST gaat naar zee. Is wel gewond. Maar nog niet verslagen. Hou zee, jongens. Hou zee. Om Ludo, bedankt. Zonder jou was de soap niet mogelijk geweest. Er zijn eigenlijk nog zoveel mensen die bedankt moeten worden. Er moet misschien nog zoveel geschreven worden. Maar het papier is bijna op en ik weet ook niet veel meer. Nog een paar regels, een paar minuten en GTST naar zee is afgelopen. There's a kind of sadness in my mind. He came back and I know love is blind. I hope she would love me in the end. Though I knew she liked me like a friend. Look at me. Look at my face when I'm saying that I need you. And when I tell you that I'm staying, then you know it's true. Why don't you hear me? No need to cry. There's no need to scream another why.

Zij herinnert zich nog de verhalen, de weblogs op het web. En ook weet zij nog dat ze voor GTST Gaat naar Zee had gekozen. Die kleurde zo mooi bij haar nieuwe pc. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 2005. Zij herinnert zich nog zijn logs, zijn schrijfsels en het mooie verhaal. Toen hij van haar voorgoed heeft afscheid genomen. En dat zij hem nooit meer, nee nooit meer zou ze hem lezen. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 2005. Die dag is voorbij, die zomer vergaan. Onherroepelijk, onherroepelijk. Toch is die herinnering blijven bestaan. Onveranderlijk, onveranderlijk. De weblogs bloeien nog steeds op het web, waar ze hem voor het laatst heeft ontmoet. Die zomerse dag is verstart tot een beeld, dat daarbij blijft, voor altijd, voorgoed. Die jaren zijn vervlogen, dat beeld vergeet ze niet. Ach, en steeds als zij het ziet, komen tranen in haar ogen, omdat het genadeloos aan haar laat zien. Je wordt nooit meer bedroefd, maar ook nooit meer verliefd. Nooit meer jong, als in 2005. Zij herinnert zich nog de rozen langs het pad. En ook weet ze nog dat ze een rode roos had gekozen. Die kleurde zo mooi bij haar witte mousseline. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 1910. Zij herinnert zich nog zijn ogen, zijn mond en het gebaar van zijn hand toen hij van haar voorgoed heeft afscheid genomen. En dat zij hem nooit meer, nee nooit meer zou zien. Ze was nog zo jong, zo verschrikkelijk jong, in die zomer van 1910. Die dag is voorbij en die zomer vergaan. Onherroepelijk, onherroepelijk. Toch is die herinnering blijven bestaan. Onveranderlijk, onveranderlijk. De rozen die bloeien nog steeds langs het pad waar ze hem voor het laatst heeft ontmoet. Die zomerse dag is verstart tot een beeld dat haar bijblijft voor altijd voorgoed. De jaren zijn vervlogen, dat beeld vergeet ze niet. Ach, en steeds als zij het ziet, komen tranen in haar ogen, omdat het genadeloos aan haar laat zien. Je wordt nooit meer bedroefd, maar ook nooit meer verliefd, nooit meer jong als in 1910. Nou, ik vind het eigenlijk een beetje een grof schandaal dat in de zomer GTST niet op tv is. En ik heb dan ook erg genoten van GTST Gaat naar Zee. En ik vind het eigenlijk heel erg zoals de hoge heren bij RTL ons behandelen.

We hebben nog maar een paar minuten. Luisteraars, van GTST gaat naar zee. Ik heb met veel plezier de afgelopen maanden afleveringen gemaakt, samen met vele anderen. Het is nu voorbij. Onze strijd is ten einde. We hebben verloren van een minister die geen begrip heeft voor de vrije gedachte achter de zeezendersoos. Dat spijt mij voor de soap der soepen. Maar persoonlijk heb ik één troost. De Putukaluri-log zal blijven doorvechten. Samen met al die andere weblogs. Om de zeezendergedachte te laten voortbestaan. Wilhelmus van Nassau, ben ik van zeezendersbloed. Den oplichter nijgetrouwe, blijf ik tot in den doet. Een plaatje van de zee, ben ik vrij onverweerd. Den koning der zeezenders, heb ik altijd geëerd. Thank you. zee. Mag ik je steen? Shit.